Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 7. Ο Ιούνιος, αρχή εβδομάδας, πολλές οι ειδήσεις του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Εγώ όμως θα ξεκινήσω με μια γιορτή. Η γιορτή από τις τρύπες ως απαραίτητη μουσική εισαγωγή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Οι ειδήσεις, όπως σας έλεγα, είναι πολλές. Τι να σας πρωτοπώ τώρα, από το ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος ξανανοίγει τον Νήτρο υμνώντας το Μητσοτάκη, ή ότι ο βουλευτής Κέλλας, ένας εκεί της Λάρισας, κάνει κορονοπάρτι και γλεντάει ενώ εσείς δεν μπορείτε να έχετε μουσική. Να σας πω για το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη που έρχεται ως ονούπο και που αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και απεργία πανελλαδική και με έτσι πολύ καλές, μια καλή προδιάθεση ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Να σας πω για τον ιό Σαμαρά που μάλλον κατεβαίνει στην πολιτική, να σας πω για την Γιάννα Αγγελοπούλου που βρέθηκε στην Κρήτη με τα σεγκούνια πάλι και με ελικόπτερο η αθεόφοβη για να γιορτάσει τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον επαναστατικό μας αγώνα. Να σας πω για το ξύλο το πολύ που έπεσε στα άγραφα κατά των ανεμογεννητριών, ή να σας πω για την εγκληματοφοβία από την οποία πάσχουμε όλοι σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη. Εκεί στο τέλος, στο Χρυσοχοίδη, θα σταθώ, όχι για την εγκληματοφοβία, για την κινηματοφοβία από την οποία θα πάσχει σε λίγο ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η αφορμή μου για την αρχή της εκπομπής είναι βεβαίως όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, το τελευταίο διήμερο από το Σάββατο το πρωί στα Χανιά, στο Λόφο Καστέλη στα Χανιά. Ζηλεύω πάρα πολύ που δεν είμαι εκεί σε μια πραγματική γιορτή, μια μικρή γιορτή, μια μεγάλη αφετηρία, όπως έγραψαν στα κείμενά τους οι άνθρωποι που ανακατέλαβαν, ακούτε κύριε Μιχάλη μου, ανακατέλαβαν την Μεραρχία, τον Λόφο Καστέλη, το κτίριο της Μεραρχίας, το κτίριο που ήταν η κατάληψη Ρόζα Νέρα μέσα, το κτίριο που θέλατε να κάνετε ξενοδοχείο, το κτίριο που όλο το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας και όλης αυτής εδώ της αριστείας έχει βαλθεί να ξεπουλήσει, και το ίδιο κτίριο, τον ίδιο λόφο που όλη η τοπική κοινωνία, ειδικά στον τόπο καταγωγής σας κύριε Μητσοτάκη, λέει όχι, όχι, ξερό και μαραμένο. Αγάπη, ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Λοιπόν, αν δεν έχετε ακούσει τις ειδήσεις, από εκεί θα ξεκινήσω για σήμερα, γιατί είναι κάτι περισσότερο η Ρόζα Νέρα και ό,τι γίνεται στα Χανιά, είναι κάτι περισσότερο από το ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών, αναρχικών, και μπήκανε στην κατάληψη, μετά μπήκανε οι άλλοι πίσω και την ξαναπήρανε, και μπορεί να ξαναμπούνε οι μπάτσοι και να την ξαναπάρουνε και μπορεί να κάνουμε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, ειδικά η περίπτωση των Χανίων. θέλω να πω, ειδικά οι χανιώτες, η κριτική ίσως δεν ξέρω πόσο φτάνει στην άλλη άκρη του νησιού η είδηση και τα γεγονότα, αλλά πολύ περισσότερο η εκτός Κρήτης, πρέπει να μάθετε τι γίνεται εκεί, πρέπει να καταλάβετε, οι χανιώτες ξέρουν, οι υπόλοιποι πρέπει να μάθουμε όλοι για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί σας λέω, δεν είναι μία απλή περίπτωση κατάληψης και ανακατάληψης, και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Την ώρα που σε πρίζει ο Χρυσοχοΐδης ότι κυνηγάμε το μεγάλο έγκλημα ενώ κυνηγάς τις καταλήψεις, το μεγάλο έγκλημα δεν σου βγαίνει. Να μην σου βγαίνουν ούτε οι καταλήψεις που να πάρει ευχή, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο, πώς να το πω, ρεζίλι, ρόμπα το λένε στο δικό μου το χωριό. Αλλά θα επιμείνω και προσέξτε το, δεν έχει να κάνει μόνο, είναι πολύ μικρό κομμάτι όλης αυτής της υπόθεσης, το, πώς να το πω έτσι, αυτό το μανιάτικο, που δεν είναι μανιάτικο, είναι κριτικό στην περίπτωσή μας, εμείς από εδώ και εσείς από εκεί. Δεν είναι μόνο η ιστορία της κατάληψης στην Ρόζα Νέρα. Στη Ρόζα Νέρα παίζονται πολύ πιο βαριά, πολύ πιο μεγάλα πράγματα, και ίσως επειδή μου είπατε στην εκπομπή της Παρασκευής για το «Όλα πάνε δεξιά», ότι έβγαζε έτσι ίσως μια απογοήτευση, δεν το κρύβω, προφανώς τα πράγματα γενικά πάνε προς μια κατεύθυνση. Εδώ όμως, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, δόθηκε μια μικρή, μια ελάχιστη, μια χαραμάδα, μια μικρή νότα ελπίδας, έτσι κάτι διαφορετικό, μια άνοιξη που ήρθε με 5 μέρες καθυστέρηση μετά την έλευση του καλοκαιριού και με 9 μήνες καθυστέρηση από τότε που είχαν μπει οι δυνάμεις καταστολής μέσα στο κτίριο της Μεραρχίας και στον Λόφο Καστέλη. Λοιπόν, να τα πάρω από την αρχή. Είπαμε, ξεκινώντας για αυτούς που δεν ξέρουν, όχι για αυτούς που ξέρουν την συγκεκριμένη εκπομπή, για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει στα Χανιά. Το κτίριο στο Λόφο Καστέλης, το σημαντικότερο, το πόσιμο των Χανίων, ακριβώς πάνω από το παλιό ενετικό λιμάνι, στο κέντρο της πόλης, στο μπαλκόνι των Χανίων, όπως το λένε εκεί οι ντόπιοι, υπάρχει μια συστοιχία κτηρίων, οι πρώην στρατώνες, οι πρώην φυλακές και η πρώην μεραρχία. Ήταν ένα κτίριο που χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο και ανήκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το παίρνω λίγο από πιο παλιά. Το 1986 αυτό το κτίριο, αυτή τη συστοιχία κτηρίων, είναι τρία κτίρια στην ουσία, τα δωρίζει το Υπουργείο Παιδείας στο Πολυτεχνείο Κρήτης για να εγκατασταθεί, να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες του όταν τότε φτιαχνόταν το Πολυτεχνείο Κρήτης με έδρα φυσικά τα Χανιά. They stole a few elections, still we the people won. We voted out corruption. Και αυτό εδώ ακριβώς, το Which Side Are You On, σε καλεί ακριβώς να διαλέξεις. Είναι και από τα τρέιλερ και από τα αγαπημένα της εκπομπής και σε καλεί ακριβώς να διαλέξεις με ποια μεριά είσαι. Και σε αυτή την υπόθεση είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν παίρνει άλλο. Και χωρίς καμία περιστροφή και χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. This year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1986 το Υπουργείο Παιδείας το δωρίζει το κτίριο της Μεραρχίας, το κτίριο των στρατώνων και το κτίριο των φυλακών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Από πού το πήρε για να το δωρίσει? Το πήρε βεβαίως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το αγόρασε τότε με ένα σεβαστό για την εποχή ποσό. Εφόσον όμως έγινε δωρεά στο Πολυτεχνείο, υπήρχε μία σαφής δέσμευση ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτική χρήση. Για αυτό ακριβώς δόθηκε. Και ξέρετε αυτά, ναι, θα μου πείτε ψηλά γράμματα τώρα, αλλά τα ορίζει και το Σύνταγμα, άρθρο 109, παράγραφο τάδε, που λέει ότι αν δωρήσεις ένα κτίριο σε μία για έναν συγκεκριμένο κοινοφελή σκοπό, τότε δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί, όταν μιλάμε βεβαίως για δημόσια κτίρια, να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε τώρα, διότι κάποια στιγμή στο Πολυτεχνείο Κρήτης βρέθηκε πρίτανης ένας κύριος που λεγόταν Βασίλης Διγαλάκης. Εκτός από καθηγητής, ήταν και ιδιοκτήτης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα Χανιά. Στα Χανιά που το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μην σας πω 20 ετία και βάλε, έχουν γεμίσει και από ξενοδοχεία και από Airbnb και που μάλλον μόνο ξενοδοχεία δεν χρειάζονται. Έλα όμως που ο συγκεκριμένος κύριος Διγαλάκης αποφάσισε ότι το καλύτερο που θα είχε να κάνει με αυτά τα κτίρια, και αφού πια δεν στεγάζεται εκεί το Πολυτεχνείο, έχει ολόκληρο κάμπους στο ακροτήρι, το καλύτερο που θα είχαν να κάνουν ήταν να τα δώσουν σε μια εταιρεία να τα κάνει, για μαντέψτε τι, για μαντέψτε, ναι, ξενοδοχεία, όπως ήταν και η δική του επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειάς του μέχρι πριν γίνει πρίτανης. Το ένα από αυτά τα κτίρια από το 2004 ήταν κατηλημένο από τα μέλη της κατάληψης Ρόζα Νέρ. Ήταν με ένα σπάρο δύο τριγώνια το σχέδιο του κυρίου Διγαλάκη. Φιλελεύθερων αντιλήψεων προφανώς, ο πρίτανης τότε, και αποδείχτηκε μετά, διότι πλέον είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός παιδείας διετέλεσε ο κύριος Διγαλάκης. Με αυτό το σχέδιο λοιπόν καθαρίζανε και με την κατάληψη, που έτσι κι αλλιώς σε αυτές τις πολιτικές τους έμπαινε στο μάτι, μία από τις πιο δραστήριες, μία από τις πιο ενεργές καταλήψεις με ομάδες εργασίας, στα πρότυπα, αν θέλετε, των καταλήψεων των κοινωνικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, μια υποδειγματική δουλειά ανθρώπων εκεί, ενός συλλογικού χώρου που στέγασε μετανάστες όταν δεν είχαν που να τους στεγάσουν στα Χανιά όταν έρχονταν οι καραβιές, που έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, που έχει δημιουργήσει ομάδες εργασίας για παιδιά, θεατρικά, βιβλιοθήκες, πράγματα. Είναι αμέτρητα τα πράγματα που είχαν γίνει μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια που βρισκόταν η κατάληψη στην Ρόζα Νέρ, στο κτίριο της Μεραρχίας. Ο κύριος Διγαλάκης λοιπόν, μεθοδεύοντας μια διαδικασία και μέσα στη Σύγκλιτο και μέσα στην εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του Πανεπιστημίου, αυτές τις εταιρείες που έφτιαξε, αν θυμάστε, με τον νόμο Διαμαντοπούλου η τότε κυβέρνηση, σε αυτή τη διαδικασία αποφάσισε να εκμισθώσει το κτίριο σε μια εταιρεία λιγάκι περίεργη, λιγάκι αφανή, λιγάκι έτσι σκοτεινή, μια εταιρεία με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που φτιάχτηκε εκείνες τις μέρες που γινόταν η συμφωνία και που λέγεται Belvedere EP. Η συζήτηση αυτή κρατούσε για χρόνια, όταν ακόμα κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και επί ΣΥΡΙΖΑ το ένα από τα τρία κτίρια, ακριβώς το κτίριο της Μεραρχίας, κρίθηκε διατηρηταίο με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Μη ίδρυ τότε από τα μέσα ενημέρωσης που πρόσκυντο στην Νέα Δημοκρατία και πρόσκυνται ακόμα. Μη ίδρυ τότε εναντίον του Υπουργείου Πολιτισμού και της Μαρίας Βλαζάκη, που ήταν τότε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, για το γιατί εμποδίζατε την ανάπτυξη, την επένδυση και κρίνατε το κτίριο διατηρηταίο, ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε ξενοδοχείο. Και άλλα τέτοια ωραία. Ένθε θέρμος υποστηρικτής της επιχειρηματικής προοπτικής του κυρίου Διγαλάκη ήταν βεβαίως, μαντέψτε, ποιος άλλος, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρθρογραφούσε ο ίδιος στην Καθημερινή, ζητώντας να προχωρήσει η επένδυση, να γίνει σεβαστή η απόφαση του Πρίτανη και να έρθει επιτέλους ακόμα ένα ξενοδοχείο που τόσο πολύ λείπει από την πόλη, σε έναν ιστορικό χώρο, σε έναν χώρο που γειτονεύει και με αρχαιολογικά ευρήματα στο Λόφο Καστέλη, σε έναν χώρο που έτσι κι αλλιώς είχε τον χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών δράσεων. Σας είπα, από τότε που δωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά έλα μωρέ, ποιος τα κοιτάει αυτά τώρα τα ψηλά γράμματα. Και κύλησε που λέει το καιρός και η ιστορία και ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που τόσο καλά ξέρει και τόσο καλά έχει χειριστεί και στο παρελθόν. Και από τις πρώτες καταλήψεις που κατεστάλησαν, η επιχείρηση έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2020, ήταν η κατάληψη στα Χανιά, στη Ρόζα Νέρα. Τα ΜΑΤ μπήκαν μέσα, τα ΜΑΤ συνέλαβαν κόσμο, τα ΜΑΤ έδιωξαν τους αλληλέγγυους, έδιωξαν τους ανθρώπους της κατάληψης και έβαλαν ένα υπέροχο λουκέτο στην πόρτα, αποκλείοντας την πρόσβαση σε όλο το Λόφο Καστέλη. Και έβαλαν και λαμαρίνες στα παράθυρα ώστε να μην υπάρχει καμία πρόσβαση στο εσωτερικό. Από τότε πέρασαν 9 μήνες. Σε αυτούς τους 9 μήνες οι διαδηλώσεις που έγιναν στα Χανιά και εν μέσω πανδημίας, ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ μαζικές. Σε αυτούς τους 9 μήνες ήταν σημαντικές και οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, που με διάφορους φορείς και με διάφορους τρόπους είπαν όχι στην ξενοδοχοποίηση του Λόφου, ότι τα Χανιά δεν χρειάζονται ακόμα ένα ξενοδοχείο. Αφήστε δε που όταν εμφανίστηκαν κάποια στιγμή μετά από δημοσιογραφική έρευνα, γιατί έκαναν και τέτοια δουλειά τα παιδιά της Ρόζα Νέρα, όταν εμφανίστηκαν τα σχέδια της εταιρείας Belvedere για το πώς είχαν φανταστεί το ξενοδοχείο σε εκείνο το σημείο, έφρεξαν όλα τα Χανιά, διότι πάνω εκεί είχε πισίνες, πάνω εκεί είχε ιδιωτικές καταστάσεις που μόνο δημόσιο χώρο δεν θυμίζουν, και ακόμα και το γεγονός της πισίνας σε ένα σημείο τόσο βαριάς ιστορίας, τόσο σημαντικό, καταλαβαίνετε ότι εξόργησε όλη την πόλη. Θέσεις εναντίον της ξενοδοχοποίησης έχουν πάρει από απλούς πολίτες μέχρι άνθρωποι εγνωσμένου κύρους, όπως είναι η Μαροδούκα, η συγγραφέας από τα Χανιά, όπως είναι η Ιωάννα Καριστιάνη, όπως είναι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που λένε το αυτονόητο, ότι στην πόλη αυτή δεν χρειάζεται ακόμα ένα ξενοδοχείο. Αρνητική η θέση του Δήμου για την ξενοδοχοποίηση, αρνητική η θέση της περιφέρειας για την ξενοδοχοποίηση. Το τι θα το κάνουμε, το κτίριο, τη συστάδα αυτή των κτίριων, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ο Δήμος λέει να γίνει δημοτική βιβλιοθήκη, άλλος λέει να γίνει κέντρο καινοτομίας, άλλος λέει να στεγαστεί εκεί το ιστορικό αρχείο Κρήτης. Τα μέλη της κατάληψης της Ρόζα Νέρα λένε ότι το βασικό σχέδιο που πρέπει να υιοθετηθεί για, για αυτό το κτίριο, για αυτό το χώρο, κυρίως για το κτίριο της Μεραρχίας, είναι αυτό που γίνεται ακριβώς μέχρι σήμερα. Δράσεις αλληλεγγύης που να εμπλέκουν ενεργά τους ανθρώπους και όχι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με τον πολίτη, με τον κάτοικο εκεί ως επισκέπτη ενός ιδρύματος, μιας δομής ή κάτι άλλο. Ό,τι και να γίνει όμως, το ζήτημα είναι με ποια οπτική, από πού θα ξεκινάς για να κάνεις τη συζήτηση αυτό. Και αυτό είναι που άλλαξε το Σάββατο το πρωί. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. Τους 9 μήνες που πέρασαν είχαν αφήσει αστυνομικούς να φυλάνε, ακόμα και οι αστυνομικοί των Χανίων με ανακοίνωσή τους είχαν τονίσει ότι δεν είναι λίγο περίεργο να μας κρατάτε εδώ να φυλάμε μια ιδιωτική επένδυση, διότι σε ιδιωτική επένδυση θέλει να τη μετατρέψει το Πολυτεχνείο και η κυβέρνηση την υπόθεση αυτή, και εμείς καθόμαστε απ' έξω και φυλάμε τώρα μέρες επί ημερών, 9 μήνες σας λέω πέρασαν, ήταν παιδί θα είχε γεννηθεί αν ήταν εγκυμοσύνη, 9 μήνες για να φυλάνε εκεί ένα κτίριο κλειστό με ένα λουκέτο στην πόρτα και μια ιδιωτική επένδυση που κάποτε κάποιος θα έρθει να την κάνει. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, τελικά κανένας δεν θα έρθει να την κάνει αυτή την επένδυση. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η κατάληψη έχει και άλλα πράγματα πίσω. Δεν είναι μόνο η αντιπαράθεση αστυνομίας αναρχικών. Διότι το Σάββατο το πρωί, 5 Ιουνίου, ακριβώς 9 μήνες μετά την εισβολή των ΜΑΤ, ακριβώς την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, με την ευρύτερη έννοια και του δημόσιου χώρου μέσα, ήταν ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις αυτή τη μέρα, ανέβηκαν συντονισμένα, χωρίς μάλιστα να ανοίξει ρουθούνια. Μην νομίζετε ότι υπήρξαν επεισόδια κλπ. Διότι και οι αστυνομικοί που ήταν εκεί σου λέει: τώρα κάτσουμε να τσακωθούμε εδώ πέρα. Ήταν κόσμος πολλής, καμιά 200 και βάλε άτομα, και δεν είχαν και πάρα πολύ όρεξη, να σας πω την αλήθεια τώρα, για παρεδώσει. Οπότε τα μαζέψανε και φύγαν ωραία-ωραία. Και ο χώρος άνοιξε, παιδιά. Και ο χώρος πια, σας διαβάζω μία φράση που έγραψαν τα μέλη της Ρόζα Νέρα στην ανακοίνωσή τους. Ο χώρος πια δεν ανήκει σε κανέναν και γι' αυτό μπορεί να ανήκει σε όλους. Διεκδικούμε συγκεκριμένα αυτό το μέρος να ξαναγίνει ένας τόπος ελευθερίας και αγώνα για τη ζωή, γιατί μόνο έτσι θα αποτρέψουμε την ξενοδοχοποίηση, παύλα εμπορευματοποίησή του. Γιατί μόνο αν περάσει στα χέρια της κοινωνίας θα υπάρξει ισοτιμία στην απόφαση που θα πάρθει για το μέλλον του. Όσοι επίσημοι και ανεπίσημοι μιλάνε για το μέλλον του Λόφου Καστέλη, δεν υπολόγισαν ως ισότιμο συνομιλητή τους κανέναν άσημο αυτής της κοινωνίας, γράφουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους τα μέλη της Ρόζα Νέρα. Οπότε η συζήτηση ξαναξεκινά από την αρχή. Για το τι θα κάνουμε το κτίριο, κανείς δεν ξέρει. Θα δούμε. Θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει όμως η κοινωνία χωρίς λουκέτα. Θα αποφασίσει με το χώρο ανοιχτό, θα αποφασίσει με το χώρο λειτουργικό. Έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα σε κάθε λογής επενδυτές και επενδυσιολάγνους και βεβαίως στους προτεργάτες αυτής της ύβρεως που διεπράχθη στον Λόφο Καστέλη, σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία, σε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού της Δυτικής Κρήτης. Ένα μήνυμα στον κύριο Διγαλάκη, τον πρώην Πρίτανη και μετά υφυπουργό παιδείας. Ένα μήνυμα στον κύριο Χρυσοχοίδη, που έβαλε την αστυνομία του να δουλέψει για τους επενδυτές. Ένα μήνυμα στους επενδυτές τους ίδιους και ένα μήνυμα στον Χανιώτη, προσέξτε το, πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τον τόπο καταγωγής του. Διάλειμμα και σε λίγο τα λέμε. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 ο Ιούνιος, μια εβδομάδα που αναμένεται έντονη, με την απεργία της 10ης Ιουνίου, την 5η δηλαδή, να έχει ήδη προαναγγελθεί. Δεν ξέρω ακριβώς για τους δημοσιογράφους, για το δικό μας το συνάφι. Ελπίζω ίσως όταν ακούσετε την εκπομπή να έχει ήδη ανακοινωθεί. Ελπίζω όμως ότι δεν θα γίνει καμία κουτουράδα και ότι η δική μας απεργία δεν θα είναι την Πέμπτη. Θα είναι, για παράδειγμα, μια μέρα νωρίτερα, όπως γίνεται σωστά το τελευταίο διάστημα, ώστε να μπορείτε να έχετε εικόνα, να μπορούμε όλοι να έχουμε εικόνα, καλύπτοντας τις απεργιακές κινητοποιήσεις, γιατί αυτό θα είναι το θέμα της ημέρας. Είναι χαζό την ημέρα της απεργίας να απεργούν και οι δημοσιογράφοι. Ελπίζω ότι θα είναι την προηγούμενη μέρα, την Τετάρτη. Άρα θα χάσουμε μια εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, η εβδομάδα, η επόμενη, θα είναι η εβδομάδα της κατάθεσης του νομοσχεδίου του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος έχει πάρει φόρα και ο Σούπερμαν θα τα σαρώσει όλα, όπως καταλαβαίνετε. Θα σαρώσει ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία, διότι προσέξτε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ακούστε το καλά, άλλο η απεργία και άλλο η παρανομία. Και μόνο που τα συνδέει αυτά τα δύο, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αυτό το είπε για να μας θυμίσει ότι όταν ένα δικαστήριο βγάζει παράνομη και καταχρηστική μια απεργία, δεν θα μπορεί το δευτεροβάθμιο μετά όργανο ή άλλο σωματείο ή η παραπάνω οργάνωση να ξανά προκηρύσει την απεργία όπως γίνεται μέχρι στιγμής. Ναι, είναι ένα τρίκ αυτό που γίνεται από την πλευρά των συνδικαλιστών, αλλά από την άλλη πλευρά, αν δεν τους εμπιστεύεστε τους συνδικαλιστές, για έλατε να δούμε με ποια κριτήρια βγαίνει παράνομη και καταχρηστική μια απεργία, κύριε Χατζηδάκη μου, για να δούμε ποιος έχει ποια όπλα στην φαρέτρα του και στην διάθεσή του. Από εδώ και πέρα όμως το είπε ξεκάθαρα ότι αν μία φορά βγει παράνομη και καταχρηστική, μετά δεν θα μπορεί να ξαναγίνει απεργία. Και μετά θα υπάρχει και αποζημίωση αστικής ευθύνης για τους απεργούς, και άμα δεν το καταλάβετε καλά, δεν θα μπορείτε ούτε και να απεργήσετε. Oh, Mary, don't. Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι δεν θα έρθει αυτή τη βδομάδα στην Βουλή και θα έρθει την επόμενη, διότι προφανώς και ο Χατζηδάκης προσπαθεί και η κυβέρνηση ολόκληρη να μετρήσει αντιδράσεις, να δει μέχρι που φτάνουν, να πάρει την πρώτη κριάδα με την απεργία. Αλλά σας λέω από τώρα ότι και την επόμενη και την παραεπόμενη να το φέρεις, στις 17 λένε, κρατήστε το στην ατζέντα σας, είναι μία εβδομάδα μετά την άλλη Πέμπτη, ή σας πω από τώρα ότι αυτό προαναγγέλει και καινούργια απεργία την άλλη Πέμπτη. Το ένα καμάρι αυτής της κυβέρνησης είναι ο Χατζηδάκης. Το άλλο βεβαίως είναι ο Χρυσοχοίδης που σας έλεγα και πριν για την κατάληψη, που σίγουρα τώρα θα χρησιμοποιούν ό,τι μέσο έχουν για να δούνε πώς θα ξαναμπεί η αστυνομία να κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι. Αλλά ξέρετε, μπορεί ξανά να μπείτε και να πάρετε τον χώρο στον Λόφο Καστέλη που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εκείνο που δεν θα πάρετε είναι τη θέληση των ανθρώπων να σταματήσουν την εμπορευματοποίηση και την ξενοδοχοποίηση ενός ιστορικού σημείου της πόλης τους. Και αυτό, όσα ΜΑΤ και να φέρεις, όσα, τι να σου πω, το υπηκό να φέρεις στην αεροπορία να βομβαρδίσει, δεν θα το αλλάξεις, δυστυχώς, διότι την ηθική εκδίωξη και των Χρυσοχοίδηδων και των Μητσοτάκηδων και πολύ περισσότερο των επενδυτών και των ξενοδόχων την έχουν ήδη επιτύχει. Όχι τα παιδιά της Ροζανέρα και αυτά που δουλέψαν πάρα πολύ γι' αυτό. Το έχει πετύχει η ίδια η κοινωνία συνολικά, ακόμα και αν δεν συμφωνείς δηλαδή με τους αναρχικούς, η κοινωνία σε αυτό έχει πει ένα ξεκάθαρο όχι. Αλλά για το Χρυσοχοίδη έχω και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά που σας έλεγα για τα Χανιά. Εδώ παιδί μου πήγε στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε, Παρασκευή απόγευμα, και είπε ότι δεν έχετε καταλάβει. Δεν είναι το έγκλημα που σας φοβίζει, δεν είναι το έγκλημα το πρόβλημα καν, δεν είναι το έγκλημα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εγκληματοφοβία, δηλαδή ότι εσείς φοβάστε το έγκλημα, αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημά μας. Αν δεν φοβόσασταν, και εσείς τι φοβάστε, επειδή σκοτώνει ο ένας τον άλλο στο κεφάλι κατά κούτελα, είπε και ο Άρης Πορτοσάλτε, ξέρουν καλό σημάδι, δεν απαιτήχουν εσάς. Εσείς γιατί φοβάστε και θυμώνετε τον κύριο Μιχάλη. Απάντησε στη Βουλή σε ερώτηση της αντιπολίτευσης για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Εδώ κάθε μέρα έχουμε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, έναν πυροβολισμό στο κεφάλι και πυροβολισμού σε δεξιά και αριστερά. Και όταν μου έχεις έρθει με το δόγμα νόμος και τάξη, κύριε Μιχάλη μου, αυτό δεν είναι νόμος και τάξη, τι να κάνουμε τώρα. Άσε για τα άλλα τα εγκλήματα, τις ανθρωποκτονίες, όπως αυτό που έχει γίνει στα Γλυκά Νερά και που σίγουρα έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο και δικαίως έχει συγκλονίσει τους πολίτες. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Λέει ο κύριος Μιχάλης ότι το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, για παράδειγμα, με την δολοφονία της μητέρας ενώ ήταν δίπλα το βρέφος, είναι ένα ιδεχθές έγκλημα που όμως επειδή προβάλλεται τόσο πολύ, γι' αυτό δημιουργεί την αίσθηση, δηλαδή δημιουργεί μεγαλύτερο απόϊχο, πώς να σας το πω, το λέω με δικά μου λόγια, ότι όλο αυτό το πράγμα επειδή είναι τόσο ιδεχθές σου δημιουργεί την αίσθηση παραπάνω, σαν να είναι και ένα και δύο και τρία και δέκα εγκλήματα, ενώ είναι ένα, λέει, μία περίπτωση. Είναι μόνο που εχθές ένα στην Κέρκυρα πυροβόλησε επίσης και σκότωσε δύο ανθρώπους. Θα μου πεις, θα είμαι εγώ πίσω από κάθε κανέναν, από τον καθένα ως κράτος, να μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον. Ξέρεις, υπάρχει ένα ζητηματάκι μικρό με το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας. Άσχετο από το αν μπορείς να είσαι πραγματικά πίσω από τον καθένα, που για ψυχολογία, γιατί υπήρχε τέτοιο θέμα, ψυχολογικό υπόβαθρο στο έγκλημα της Κέρκυρας, ναι, κανένας δεν μπορεί να είναι. Όταν όμως έχεις επενδύσει σε αυτό ακριβώς το αίσθημα ασφάλειας, όταν έχεις μιλήσει και όταν έχεις τελικά πείσει τον κυρπαντελή της γειτονιάς να σε ψηφίσει για να είναι ασφαλής και να κοιμάται υποτίθεται με τα παράθυρα ανοιχτά, όταν τώρα του έχεις αυτή την κατάσταση εδώ και απ' την άλλη λέει για τους μπράβους, Αυτή είναι ξεκαθάρισμα μεταξύ τους, δεν στοχεύουν εσάς. Και το ξεκαθάρισμα πρέπει μεν να το περιορίσουμε, πρέπει να τους βρούμε, να μην σκοτώνονται μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν είναι ένα έγκλημα που αφορά τον πολίτη. Ό,τι έλεγε και ο Άρης Πορτοσάλτε ακριβώς, δεν σημαδεύουν εσάς βρε κουτά, τον άλλο σημαδεύει στην καφετέρια που είναι στο κεφάλι, εκεί που κάθεσαι στα σεπόλια. Εσύ πίνεις δίπλα τον καφέ σου ατάραχος, δεν μπορείς και να συνεχίσεις κιόλας να πίνεις. Θα σε καθαρίσουν αυτοί το λογαριασμό τους. Εσένα τι σε, όταν έρθει ο δικός σου λογαριασμός θα τον πληρώσεις. Δεν έχεις κανένα λόγο να ανησυχείς. Αυτό λοιπόν που σε φοβίζει φίλε μου είναι η εγκληματοφοβία σου. Δεν είναι το ίδιο το έγκλημα. Και τα λέει αυτά σε ανθρώπους που τους υποσχέθηκε νόμο και τάξη για να πάρει τα ψηφαλάκια τους. Βρε κύριε Μιχάλη μου, βρε κύριε Μιχάλη. Αλλά μην ανησυχείτε για τίποτα, γιατί ακόμα και αν δεν σας πείθει ο κύριος Μιχάλης, υπάρχει ο κύριος Πέτρος πάντα για να σας πείσει. Ο Πέτρος ο Κωστόπουλος δε που μας ξεβλάχεψε μια φορά και θέλει να συνεχίσει να μας ξεβλαχεύει. Βγάζει ξανά το περιοδικό του τον Νίτρο και κάνει και ένα γλύψιμο από πάνω μέχρι κάτω πατόκορφο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί καταλαβαίνετε καινούριο περιοδικό θα βγει, χρειάζεται διαφημισούλα, χρειάζεται... λεφτουδάκια, δεν είναι έτσι αυτά. Και επίσης χρειάζεται να καθαρίσουμε και κάτι χρέη από το παρελθόν που χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά, ειδικά δημοσιογράφους της ΙΜΑΚΟ ΑΕ που έχει αφήσει στο δρόμο, και κάποιοι από αυτούς πέθαναν κιόλας. Κύριε Πέτρο Κωστόπουλε μου, δεν πρόλαβαν να ξεβλαχέψουν πάρα πολύ καλά. Και βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη που λέει το Πέτρος Κωστόπουλος και λέει ο κόσμος δεν θέλει πια λαϊκισμό, το κατάλαβε, θέλει μια καλύτερη ζωή και έναν πιο υγιή πολιτικό βίο. Θέλει Ευρώπη και όχι Βενεζουέλα, καταλάβατε που ταχώνει τώρα στον Τσίπρα από την άλλη μεριά, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει Μητσοτάκη δηλαδή και όχι Τσίπρα, αυτό λέει στην ουσία. Γι' αυτό βλέπεις και στις δημοσκοπήσεις μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησης και μετά από κορονοϊό ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι 15 μονάδες πίσω από την Ουδού και τον Τσίπρα 20 με 25 μονάδες πίσω από τον Κυριάκο. Και αφού έκρινε ο Πέτρος ο Κωστόπουλος ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι αυτή που εγγυάται μια καλύτερη ζωή και έναν πιο υγιή πολιτικό βίο με Μενδώνη, με Κεραμέως, με Λιγνάδιδες, με τέτοια πράγματα, εντάξει, εσείς τώρα τι θέλετε να κρίνετε, να πάρετε να διαβάσετε στον Νίτρο που κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, και να δείτε πώς είναι ένα lifestyle περιοδικό από αυτόν που ξέρει τα μυστικά του ξεβλαχέματος καλύτερα από όλους. Καταλαβαίνετε φυσικά, επειδή το σύστημα δουλεύει πάντα για τον ισχυρό, ότι ακόμα και εγώ που του ταχώνω τώρα, τέλος πάντων με αυτά που λέω, έστω και με αυτό τον τόνο, διαφήμιση και το περιοδικό κάνω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή το κόλπο το ξέρει πολύ καλύτερα ο Πέτρος. Τώρα δεν είναι ο Πέτρος, είναι τζιμάνι, δεν είναι. Σου λέει και μόνο που θα βγούνε να μου ταχώσουν τώρα όλοι οι άλλοι που χρωστάω, που έχω αφήσει κόσμο στο δρόμο, απλήρωτους εργαζόμενους, και μόνο που θα γίνει όλος αυτός ο ντόρος και μόνο που εγώ θα γλύφω το Μητσοτάκη και ξαφνικά θα το καταλάβουν όλοι και θα το λένε. Πάλι διαφήμιση είναι, παιδιά, ακόμα και αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση είναι. Χαλάλη σου, Πετράν, και από τις πίσω σελίδες εδώ και τσάμπα, χωρίς τίποτα, αλήθεια, τίποτα. Μέσα σε μια, παιδιά, έτσι συνολική μπίζνα, αν το δεις ρε παιδί μου, την πολιτική ως επιχειρηματική δραστηριότητα, νομίζω ότι στην κατάσταση αυτή εδώ της αριστείας, όχι ότι πριν δεν γίνονταν και αμέσως πιο πριν, άσε τώρα μεγάλες υποθέσεις, δεν χρειάζεται να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, αλλά για την παρούσα φάση θέλω να πω ότι η επιχειρηματική διάσταση της πολιτικής είναι τόσο εμφανής. Σου λέει ο Πέτρος, εγώ είμαι κορόιδο τώρα. Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει ο Μαρινάκης, υπάρχει όλο αυτό το σύστημα, υπάρχει ο Βαρδινογιάννης, υπάρχουν αυτοί που μια χαρά με αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη φάση και με τους προηγούμενους, ναι, αλλά εδώ. Τώρα όλοι τρώνε. Εγώ να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και προσέξτε, κουμπώστε λίγο και το άλλο που σας έλεγα με τα ξενοδοχεία, με την ανάπτυξη, με την ξενοδοχοποίηση και ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων χώρων, την περίπτωση στα Χανιά του, πόσο στήριξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση την υπόθεση αυτή, και κάθε είδους επενδυτικό και παραεπενδυτικό σχέδιο. Αυτό είναι, βρε κουτά, η ανάπτυξη. Τι περιμένατε να είναι η ανάπτυξη? Πώς θα φτιαχτούν οι θέσεις εργασίας γενικώς και αορίστως? And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my... Μέσα στο Σαββατοκύριακο ακούστηκε η φράση Μητσοτάκης ΑΕ και νομίζω ήταν η πιο επιτυχημένη αποστροφή, χωρίς να μπορώ να πω ότι την παρακολούθησα ολόκληρη, από την ομιλία του Βαρουφάκη στο συνέδριο. Έκανε, όπως ξέρετε, σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκίνησε το πρώτο από τα τέσσερα συνολικά συνέδρια που τουλάχιστον σε όσους αισθάνονται, προσδιορίζουν τον εαυτό τους από το κέντρο και προς τα αριστερά, έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και μιλώ για το Μέρα 25, τα βάζω με σειρά που ξεκίνησαν, το ένα τέλειωσε χθες, το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, πείτε το όπως θέλετε, που θα έχει και θέμα εκλογής καινούριου αρχηγού κλπ, μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ αρχές του 22. Σε όλα αυτά τα συνέδρια υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για το αν πιθανώς, δηλαδή υπάρχει ένα βλέμμα νομίζω της κοινωνίας, για το αν πιθανώς από εκεί έρχεται κάτι διαφορετικό, κάποια λύση. Λέω τώρα εγώ, μήπως. Αυτό το Μητσοτάκης ΑΕ που λέτε ήταν μια ενδιαφέρουσα αποστροφή του λόγου και νομίζω ότι κούμπωσε πολύ καλά με όλα αυτά που σας λέω και με τις ξενοδοχοποιήσεις και με όλα τα υπόλοιπα από τον λόγο του Βαρουφάκη, την κεντρική του προεκλογική, όχι προεκλογική, λάθος, δεν ξέρεις καμιά φορά, την κεντρική του συνεδριακή ομιλία. Για τα συμπεράσματα και τα ψηφίσματα κλπ. Δεν έχω να σας πω ακόμα, δεν έχουν βγει, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε, γιατί υπάρχει σε πολύ μεγάλο εύρος άπλωμα διχτυών και από το Μέρα και από όλους δηλαδή, αλλά και εκεί σίγουρα θα χρειαστεί να κρίνουμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται αυστηρά, και εγώ και η κοινωνία ολόκληρη φυσικά, τα λεγόμενά τους. Ακόμα καθαρογράφουν στο Μέρα, πως έλεγε στο Βιλαμπάχο, ακόμα αυτό, εντάξει, τώρα θα μου πεις πρώτη μέρα είναι μετά το συνέδριο, αλλά φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε για να συζητήσουμε και για το τι προτείνει η συγκεκριμένη παράταξη, το συγκεκριμένο κόμμα. Το Το πιο ενδιαφέρον συνέδριο πάντως από όλα είναι του Πασόκ, παιδιά. Ελάτε τώρα να το παραδεχτούμε. Εντάξει, τώρα τι λέει ο Γιάννης, θα δούμε. Αλλά το τι θα γίνει στο Πασόκ και πού θα πάει, σας θυμίζω την αποστροφή και την διαμάχη μεταξύ Τσίπρα Λοβέρδου, όπου ο Τσίπρας είπε ότι με το Λοβέρδο το Πασόκ θα πάει δεξιά. Και βαλθήκανε τώρα όλοι να πούνε ότι δεν θα πάει δεξιά, ή μάλλον δεν το είπε έτσι ακριβώς, ότι γιατί παρεμβαίνεις στα εσωκομματικά μας. Αυτό ήταν η έγνοια η μεγάλη. Τα ίδια είπε και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος Ανδρουλάκης όμως, επίσης υποψήφιος πρόεδρος για το Πασόκ, είπε και μια κουβέντα ακόμα, ότι δεν χωρούν, λέει, να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά μας ούτε οι αντίπαλοι, τα αντίπαλα κόμματα, ούτε τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Κάτι μια τέτοια μπηχτή έριξε. Φρέσει, λες να πηγαίνει αυτό για το Λοβέρδο, λες να τον σπρώχνει κανείς το Λοβέρδο επιχειρηματικό, οικονομικά, να τι πάλι. Μήπως είναι και εκτός από Μητσοτάκης και Λοβέρδος ΑΕ, μήπως τελικά όλη η φάση είναι ΑΕ αυτή. Και τα λέει ο Ανδρουλάκης και ρίχνει τέτοια σπόντα, όντας υποψήφιος πρόεδρος του Κινάλ Παύλα Πασόκ. Εκεί θα περάσουν ωραία παιδιά σε αυτό το συνέδριο. Γιάννη, δεν πιάνεις μία άμα δεν έχει την ίντριγκα. Και το αυτό, ξέρετε, δεν. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Δεν έχει οριστεί ακόμα, να ξέρετε. Το Σεπτέμβρη, λέει, εκεί κάπου φθινόπωρο θα είναι το συνέδριο του Πασόκ. Και άλλο επεισόδιο από το Μητσοτάκης ΑΕ. Μην το παρεξηγήσετε, δεν εννοώ ότι είναι όλα δικά του. Εννοώ ότι, ρε παιδί μου, αυτή η χώρα λειτουργεί πια σαν ανώνυμη εταιρεία. Αυτό είδε ο Πέτρος που λέει καρδοκουρδισμένο ρολόι. Βλέπετε, εδώ η χώρα θέλει ανάπτυξη, δεν θέλει να γίνει Βενεζουέλα. Άγραφα, παιδιά. Ξύλο και των γονέων που λένε. Ξύλο πολύ, εντάσεις με τα ΜΑΤ, αψιμαχίες χοντρές και ένας κόσμος εκεί να λέει. Και όχι μόνο ένας κόσμος, αλλά και οι τέσσερις δήμοι της περιοχής να λένε, Καρδίτσα είμαστε έτσι, Λίμνη Πλαστήρα κλπ. Να λένε όχι, μακριά από εδώ οι ανεμογεννήτριες, όχι στην καταστροφή του φυσικού τοπίου. Ξύλο πολύ εικόνες τουλάχιστον που είδαμε από την περιοχή μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι χαρακτηριστικές. Και πάλι ένας κόσμος να βρίσκεται, να έχει το θάρρος να βρίσκεται μπροστά και στα μάτια στις μπουλντόζες και να λέει όχι. Πιο δίπλα από την Καρδίτσα στη Λάρισα έχουν ένα βουλευτή που λέγεται Χρήστος Κέλλας, η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος βγήκε στο Μεϊντάνι ότι συμμετείχε σε μια κορονοβάφτιση, όχι αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη με το παράνομο πιστοποιητικό, το πλαστό, άλλη κορονοβάφτιση, ενός φίλου του, λέει, που βάφτιζε την εγγονή του, το εγγονάκι του, δεν ξέρω αν ήταν κορίτσι, όρη, τέλος πάντων, και χόρεψε ο άνθρωπος, χόρεψε, πέσατε να τον φάτε, χόρεψε πάνω στην πίστα, άντε και γύρω γύρω μουσικές είπατε, δεν μου λέτε στις μουσικές, λέει, απαγορεύεται να στα κέντρα, απαγορεύεται. Ήταν σε σπίτι, λέει, και χορεύαμε, τι θέλεις τώρα. Και τον έπιασαν οι φωτογραφίες και βγήκε, καταλαβαίνετε τώρα γίνεται αυτό, και στην αρχή είπε όχι δεν είμαι εγώ, μετά είπε ξέρω εγώ μαμού κάτι άλλο, μετά είπε συγγνώμη μια ανθρώπινη στιγμή. Πώς το είχε πει ο άλλος, αυτό είναι επίσης δίνει γραμμή τώρα, αυτό είναι σαν να έχει βγει on paper. Ανθρώπινη στιγμή δεν είναι, όχι έλεγε ανέμελη στιγμή, μια στιγμή ανεμελιάς, αυτό. Μια στιγμή ανεμελιάς είχε πει ο Μητσοτάκης για την ποδηλατάδα στην Πάρνηθα, μετά είπε το ίδιο και για το τραπέζο μας στην Ικαρία. Τώρα ήρθε η ανθρώπινη στιγμή του Χρήστου Κέλλα και εσείς πέσατε να τον φάτε. Μόνο που άμα εσείς πάτε σε κάνα κορονοπάρτι και κάνετε τίποτα άλλα περίεργα σε καμιά πλατεία κλπ. Τότε δεν είναι ανθρώπινες στιγμές, είναι κορονοπάρτι. Καταλάβατε. Μια μικρή παρένθεση για το κορονοπάρτι. Οι εικόνες από το Ηράκλειο στην παραλιακή, στον Καράβολα, στην περιοχή του Ξενία, οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από το χάλι αυτό που συμβαίνει εκεί, διότι εντάξει, άκου να δεις τώρα, πιεσμένος, πιτσιρικαρία, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος εκεί που θέλει να ηρεμήσει και που ξαφνικά, ας πούμε, γίνεται χαμός και που ξαφνικά βλέπει την αντίδραση στα μέτρα να την πληρώνει όχι ο Χρυσοχοίδης και ο Μητσοτάκης, να την πληρώνει ο ίδιος η γειτονιά. Διότι το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι καταστάσεις πια είναι πάρα πολύ χοντρές και δεν παραβιάζω καμιά, ανοιχτές θύρες παραβιάζω, διότι εδώ τα βίντεο είναι στον αέρα κλπ. Εντάξει, η βάφτιση της συγκεκριμένης συγκέντρωσης ως κορονοπάρτι ενώ του Κέλλα είναι μια ανθρώπινη στιγμή προφανώς είναι προβληματική. Αλλά προβληματική είναι και η κατάσταση για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Και αστυνομία ούτε για δείγμα. Θα μου πεις εσύ τώρα τι θέλεις, να πάει αστυνομία. Τη μια μας βρίζεις στην αστυνομία και λες που πήγε και μπήκε στην κατάληψη, μετά τι θέλεις, να πάει αστυνομία στο κορονοπάρτι. Δύσκολα μου βάζεται. Κρατήστε πάντως μια μικρή λεπτομέρεια. Ότι αυτά τα κορονοπάρτι δεν είναι και τόσο, ειδικά για το Ηράκλειο, ότι δεν είναι τόσο αυθόρμητα. Και ότι κάτι έχει να κάνει με μαγαζάτορες συγκεκριμένους της περιοχής. Και ότι κάτι έχει να κάνει με ανθρώπους που από αυτή την ιστορία βγαίνουν κερδισμένοι. Και οικονομικά και ενδεχομένως και πολιτικά. Έχετε το λίγο στα υπόψη σας αυτό, διότι ακόμα και με τα κορονοπάρτι, ξέρω, αυτό το είχε πει ο Κώστας Μπακογιάννης, αν θυμάστε, για τα κορονοπάρτι στην Αθήνα. Ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτό. Και τότε είχα πει ότι Κώστα μου, ναι, όλοι συνωμοτούν εναντίον σου. Αλλά τελικά φαίνεται να έχει δίκιο και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ ότι υπάρχει και κόσμος πίσω από το κορονοπάρτι που βγάζει λεφτά σε αυτή την συγκεκριμένη συγκυρία. Και βεβαίως για όλο αυτό το σκηνικό φταίει το τι κλίμα, το τι μήνυμα έχεις δώσει στην κοινωνία σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Τι άλλο να σας πω για να κλείσω την εκπομπή, σας είπα είχε πάρα πολλά θέματα. Είχε και Γιάννα Αγγελοπούλου ντυμένη με σεγκούνι το Σαββατοκύριακο να πηγαίνει στα Σφακιά για να γιορτάσει την επέτειο από την ένταξη της Κρήτης στον απελευθερωτικό μας αγώνα του 1821 και με τραπεζώματα σε κλειστό χώρο υπάρχουν φωτογραφίες, ούτε και κολλάει, μην ανησυχείτε, άμα είναι η Γιάννα δεν κολλάει με το σεγκούνι αυτό, πως τα λένε αυτά και δεν ξέρω τι φορούσε τα πατριωτικά τώρα, τα με ελικόπτερο παρακαλώ στα Σφακιά, θα τρίζουν βρε τα κόκαλα του δασκαλογιάννη, θα τρίζουνε. Άντε να μην πω άλλα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να προσέχετε. Γεια χαρά.